Host started recording. मंत्र पाठ ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 202वीं कक्षा, तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और सूत्र चलेगा 25। पीछे 24 सूत्र तक हो गया था, कोई प्रश्न है पीछे का? और अगर नहीं है प्रश्न तो हम करेंगे, कभी कभी हमें भी कर देना चाहिए। तो हल मुंड मिश्र सूत्र में जो हल कल शब्द है, अकारांत जो निपातन से माना गया था, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मूल शब्द ही रख देते यदि हली कली, मूल तो यही है हली कली, प्रत्यय हम हली कली से ही करेंगे क्योंकि उसी का अर्थ यहां पर लिया गया है हली कली का, तो अकारांत क्यों किया गया निपातन से? तेजस्विनी, क्या उत्तर है? मैंने ये बताया था कि सन्वल लघुनी चंग परे नगलोपे से संवत भाव को रोकने के लिए, अर्थात अगलोपी बनाने के लिए। तो अगलोपी बनाने में क्या बाधा थी? अगलोपी तो हली कली बोलेंगे तब भी बन जाता, हल कल बोलेंगे तब भी बन जाएगा, क्योंकि अकार का लोप करें या इकार का लोप करें, अक प्रत्याहार में तो दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही अवस्थाओं में अंग तो अगलोपी बन ही जाएगा। तो कल बताया था मैंने तुम लोगों को, मैंने थोड़ा अधूरा बताया इसलिए कि देखें तुम्हारे अंदर शंका उठती है कि नहीं, लेकिन अधूरे को ही तुमने पूरा मान लिया ऐसे ही। उसमें विचार करना चाहिए था ना कि अनगलोपी जो सूत्र में कहा है कि अगलोपी होने पर वो सूत्र कार्य नहीं करेगा, तो अगलोपी दोनों अवस्था में हो जाएगा, चाहे हम आकार माने या एकार माने, निपातन भी नहीं करना पड़ता और मूल स्वरूप भी शब्द का बना रहता हली कली, क्योंकि प्रत्यय हली कली से कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको हल और कल अकारांत निपातन से कर रहे हैं। तो उसमें यह होता है कि जब हम हली कली यदि मानेंगे, सूत्र में यदि ऐसा ही पढ़ देते, उसके आगे आया ऋणिच प्रत्यय, ठीक है, हली के आगे आया ऋणिच प्रत्यय। अब नियम यही तो है कि ऋणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, तो इष्ठवत भाव जब कर दिया हमने, निच को इष्ठन के समान माना, तो टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा है, एक तो ये कार्य प्राप्त हो रहा है, हली के इकार का लोप प्राप्त हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, अचूर्णिति से वृद्धि भी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, दोनों बातें प्राप्त हो रही हैं। अब दोनों जो बातें प्राप्त हो रही हैं, तो यहां पर विचार करना होगा कि यदि हम पहले टी भाग का लोप कर लेते हैं, टी भाग का यदि पहले लोप कर लेते हैं तो अचौणिति लग पाएगा फिर, क्योंकि अजंत अंग रहेगा ही नहीं, अजंत अंग नहीं रहेगा फिर। और यदि हम पहले वृद्धि कर लेते हैं पहले हलई और कलई ऐसे बना लें और फिर टी भाग का लोप करें, तो किसका लोप होगा फिर? आई का, वृद्धि करने से पहले टी भाग का लोप करेंगे तो किसका होगा? इकार का। वृद्धि करने के बाद लोप करेंगे टी भाग का तो होगा आई का। इसे कहते हैं शब्दांतर को प्राप्त होने वाली विधि। टी लोप रूपी जो विधि हो रही है ये शब्दांतर को प्राप्त हो रही है दोनों अवस्थाओं में। एक अवस्था में इकार को प्राप्त हो रही है, एक अवस्था में आकार को प्राप्त हो रही है, दो अनी आईकार को। एक अवस्था में आईकार को प्राप्त हो रही है, एक अवस्था में इकार को प्राप्त हो रही है। कौन सी विधि? टी लोप की विधि। तो परिभाषा है कि शब्दांतरस्य च प्राप्नुवन विधि ही अनित्यो भवति। शब्दांतर को प्राप्त होने वाली विधि वो अनित्य कहलाती है। हाँ, टीलोप के करने हिंदी टीलोप दोनों अवस्थाओं में एक ही वर्ण को होता तो ये टीलोप अनित्य नहीं होता, तो टीलोप हो गया अनित्य। ठीक है, टीलोप हो गया अनित्य। समझ में आ गया नहीं यहां तक? टीलोप हो गया अनित्य। अच्छा, अब वृद्धि को देखो कि वृद्धि यदि हम टीलोप कर लें पहले तो वृद्धि प्राप्ति ही नहीं हो रही है, और अगर टीलोप नहीं करते हैं पहले तो प्राप्त हो रही है, तो ये भी अनित्य हो गई। अब दोनों जब विधियां अनित्य हो गई तो उस अवस्था में अब हम पर देखेंगे, पर कौन सा है। अब पर वाला नियम लगाएंगे, तो पर वाले नियम के अनुसार वहां पर पहले वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि आगे आ रही है, ठीक है ना? वृद्धि आगे आ रही है ना, वो पहले हो जाएगी। तो पहले हो जाएगी तो किसको वृद्धि होगी? आई को। ई को, ई को आई, ई को आई वृद्धि हो जाएगी, और आई वृद्धि होकर के अब टी लोप किसका होगा? आई का होगा। तो ये अगलोपी बनेगा अंग फिर? नहीं बनेगा ना, और चाहिए हमें अगलोपी। अगलोपी नहीं बनेगा तो फिर सनवद लघुनी सूत्र निषेध नहीं कर पाए, वो सनवद भाव हो जाएगा क्योंकि अगलोपी है ही नहीं, अनगलोपी है। अच्छा जी, अष्टाध्याय क्रम में तो तेरे ही पहले है ना? कौन पहले? कौन पहले? तेरे ये भाग का लोप कर। और अचोणी, और अचोणिति कहाँ पर है? तो और क्या, और मैंने कहा क्या था अभी? वृद्धि पहले। हाँ, पर कौन है? पर वृद्धि है। तो वृद्धि पहले हो जाएगी, और क्या कहा मैंने? वृद्धि पहले हो गई, अब टी भाग का लोप होगा। वो कौन सा वर्ण है जिसका लोप होगा? आई। और आई अक प्रत्याहार में आता नहीं, आई अक प्रत्याहार में नहीं आता, तो अनगलोपी हो गया कि नहीं? अनगलोपी हो गया तो सनोद भाव हो जाएगा, तो क्या बनेगा रूप? अची कलत, अजी हलत। ये अशुद्ध रूप है, बनना चाहिए अच कलत अज हलत। अब पाणिनि ने क्या किया कि यहां पर अकारांत निपातन से कर दिया। अब अकारांत निपातन से कर दिया, अब वृद्धि वाली कोई बात ही नहीं है अब तो, ठीक है ना? टी भाग का लोप हो जाएगा पहले ही, अचूर्णति यहां नहीं लग पाएगा क्योंकि शब्द अकारांत है। तो टी भाग का लोप हो गया, आकार का लोप हो गया, अगलोपी बन गया। ये अगलोपी होने से सनवल लघुनी सूत्र नहीं लग पाया, वो अनगलोपी में लगता है। बस ये बात थी, तो ये तुमने पूछी नहीं थी कल, तो मैंने भी नहीं बताई। मैंने कहा देखे कल पूछेंगे नहीं पूछेंगे ये लोग। यद्यपि इन्होंने प्रथम वृत्ति का विषय वैसे बनता नहीं है ये, लेकिन इतना तो इन्होंने संकेत दिया ही था प्रथम वृत्ति में कि अकारांत निपातन से है, कहा था नहीं इन्होंने? हाँ, इतना तो कह दिया था, लेकिन ज्यादा नहीं खोला है इसको। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं अब। तो अगला सूत्र है सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णेच। तो सत्याप से लेकर के चुरादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम णिच प्रथम एक वचनांतम च चुरादि शब्द अलग हो गया इसमें, चुर आदिर येषाम ते चुरादयः, ये बहुरी समास, ये गण पाठ में धातु पाठ में पठित धातुएं ली जाएंगी चुरादि गण वाली। और सत्याप से लेकर के और चूर्ण शब्द तक ये प्रातिपदिक हैं सारे। तो सत्यापश्च पाशश्च रूपम च वीणा च तूलश्च श्लोकम च श्लोकश्च सेना च लोम च त्वचम च, ये अकारांत शब्द है उसी के समान अर्थक, लेकिन ये अकारांत शब्द है। त्वचम च वर्म च वर्ण च चूर्णम च, ये वर्म जो है ये नकारांत है। तो इस तरह से इनका सबका द्वंद्व समास कर लेंगे। अब यहां पर धातुओं का अधिकार आ रहा है, लेकिन उसका संबंध जुड़ेगा केवल चुरादि के ही साथ। ये धातुएं हैं नहीं, ये तो सत्याप पाश आदि, ये तो प्रातिपदिक हैं। अब यहां पर इन सबसे जो हम निष् प्रत्यय कर रहे हैं, तो इसमें सत्याप शब्द में आप जोड़ करके दिया है पाणिनि ने, मूल शब्द तो सत्य है, उसमें आपुक आगम करके सूत्रकार ने पढ़ा है, तो उसको उसी रूप में लेना है। तो सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य या शब्देभ्य चुरादिभ्य धातुभ्यो निष्प्रत्ययो भवति। अब स्वार्थ में ही ये प्रत्यय है, तो स्वार्थ में होने पर भी धातुओं के साथ घटेगा चुरादियों के साथ में, और जो अन्य शब्दों से कर रहे हैं वहां पर अलग अलग अर्थों में इनका ग्रहण होता है। उसका निर्णय व्याख्याकारों ने कर दिया है पहले से ही कि यहां अनिश प्रत्यय होकर के अर्थ क्या निकलेगा। इसमें एक वार्तिककार ने आपुक आगम वाला कार्य बताते हुए कुछ शब्द बढ़ा भी दिए हैं इसमें। तो एक वार्तिक आता है कि अर्थ वेद सत्यानाम आपुग वक्तव्य, अर्थ वेद सत्य, तो अर्थ और वेद और बढ़ा दिए हैं, अर्थात इन शब्दों से णिच प्रत्यय होता है और आपुक आगम। तो सत्य में तो पाणिनि ने ही आपुक कर दिया है पहले से, लेकिन वार्तिककार ने वहां उसको भी ले लिया है, अर्थ वेद सत्यानाम आपुक वक्तव्य। और आचष्टे अर्थ में लेंगे इसको, कहने अर्थ में तत्करोति तदाचष्टे, यद्यपि गण सूत्र है ये, तो ये मैंने कल बताया था कि ये प्रपंची ही चल रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो, अगर हम प्रातिपदिकों से कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो कही दिया है कि तत्करोति या तद आचष्टे, दोनों ही अर्थों में निष्प्रत्यय हो जाता है प्रातिपदिकों से, तो उसी का विस्तार है। तो अर्थम आचष्टे वो सत्यम आचष्टे, अब ऐसे विग्रह करेंगे आचष्टे अर्थ में करने के लिए। तो आपको कि यहां सूत्रकार ने ही कह दिया है, और नहीं तो वार्तिक से भी कर सकते हैं, लेकिन सूत्र में पढ़ा हुआ है तो कोई बात ही नहीं। अर्थ से और वेद से करेंगे तो हो जाएगा अर्थापयति वेदापयति, वहां वार्तिक से कर लेंगे, अर्थ को कहता है या वेद को कहता है, वेदम आचष्टे तो वेदापयति, अर्थम आचष्टे अर्थापयति, ये दो शब्द अलग से और बन जाएंगे, दो धातुएं बन जाती हैं ये। तो सत्यापयति सत्याप ऋणिच प्रत्यय हो गया, अब क्या करेंगे, ऋणिच प्रत्यय के बाद पहला कार्य कौन सा होगा, हाँ सनाद्यंता धातव ठीक है वो भी करेंगे, लेकिन उससे और पहले क्या करेंगे, वही ऋणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, उसको लगाते जाना सर्वत्र, ठीक है टी भाग का लोप करते जाना। तो सत्याप में आकार है, नहीं सत्याप में हाँ आपुक आगम जो किया है, तो ये तो खैर हलंती ही मानेंगे इसको, लेकिन इन्होंने दिया है सत्याप, अकारांत भी मानना पड़ेगा साथ में, है ना, तो इसका लोप करके और फिर इकार जो है ऋणिच का एकार जुड़ जाएगा सत्यापी, अब धातु संज्ञा के बाद जब शप्तेप आदि आएगा तब जो है जो गुण हुआ है वो णिच के इकार को गुण हुआ है उसी को अयादेश हो जाएगा। तो सर्वत्र ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही पाश शब्द है, पाश किसे कहते हैं? बंधन को। अब यहां पर वी लगा करके बोलते हैं इसको, तो इसका भी अर्थ निर्देश कर दिया गया है कि पाशाद विमोचने, पाश से विमोचन अर्थ में णिच प्रत्यय होगा। विमोचन का अर्थ खोलना, बंधन को खोलता है, ठीक है ना। तो विपाशयति, कोई बंधा हुआ है उसको खोल रहा है, छुड़ा रहा है बंधन से। ऐसे ही रूप शब्द है, तो रूपा दर्शने, रूप से हम णिच प्रत्यय करेंगे तो दिखाने अर्थ में करेंगे। तो रूपयति का अर्थ है कि किसी वस्तु को दिखा रहा है, उसका पूरा स्वरूप रूपयति, रूपम दर्शयति रूपयति, ऐसे विग्रह कर लेंगे। और वीणा से, तो वीणा से जब करेंगे यह गाने अर्थ में करेंगे, क्योंकि वीणा बजा करके गाया जाता है। तो वीणया उपगायति, उप उपसर्ग लगा करके, तो उपवीणयति। तूल, तूल कहते हैं रुई को। अब यहां पर भी अर्थ बता दिया है कि तूल जैसे कान साफ करते हैं तो कैसे करते हैं, एक सींक में किसी में रुई लगा ली अगले हिस्से में, फिर कान में डाल करके उसकी गंदगी को निकालते हैं, तो रुई उसमें सहायता करती है। यानी कि रुई लगा करके और जो गंदगी अंदर से उसको खींच लिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो इसका विग्रह करते हैं तूलया अनु अनुकुष्णाति, तूलेन अनुकुष्णाति, अनुकुष्णाति कुश जो है ना खींचने के लिए, तो कान साफ करता है अनुतूलयति। श्लोक शब्द से करेंगे तो ये स्तुति अर्थ में आएगा, और उप उपसर्ग यहां भी लगा देंगे तो श्लोक ही उप स्तौति, श्लोक बोल करके किसी की स्तुति कर रहा है कोई, उप श्लोकयति। और सेना शब्द से करेंगे तो सेना का जब प्रयोग करेंगे तो यहां तात्पर्य होगा सेना के साथ में किसी पर चढ़ाई कर रहा है युद्ध करने के लिए, तो तृतीय लगा करके सेनया अभियाति, अभी उपसर्ग लगा करके प्रयोग करेंगे तो अभिषेणयति। और यहां पर शत्व भी हो जाएगा, उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति, ये जो सूत्र आता है ना, तो पूरा बोलो देखो उसमें आ रहा है शेणया है कहीं पर, उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तुभति स्था सेनय आ गया, यही है वो। तो अभिषेणयति। लोमन शब्द नकारांत है तो लोमानी अनुमार्ष्टि, लोमानी अनुमार्ष्टि, तो अनुमार्ष्टि का तात्पर्य साफ करना, तो लोम को बालों को साफ कर रहा है, अनुलोमयति, यहां अनु उपसर्ग लगा करके। अब त्वच शब्द त्वचम गृहणाति जैसे इन्होंने दिया हुआ है ये, लेकिन अर्थ जो दिया है हिंदी में कि दालचीनी को पकड़ता है, ये अर्थ अब कहां से लिया है ये थोड़ा विवादास्पद है, क्योंकि काशिकाकार ने तो यहां माना है कि ये जो त्वच हलंत शब्द है उसी का समानार्थक आकारांत त्वच शब्द भी उपलब्ध होता है। तो यदि उसी अर्थ में लेते हैं हम त्वचा अर्थ में ही, तो अर्थ हो जाएगा त्वचा को पकड़ता है, त्वचा यति, जैसे इन्होंने कहा है दालचीनी को पकड़ता है। अब हो सकता है कहीं मिला हो इनको, लेकिन कोई इन्होंने विवरण दिया नहीं है इसका कि दालचीनी अर्थ है इसका त्वच का। अच्छा जी, दालचीनी किसी पेड़ का हो वो भी त्वक होता है। हाँ, ऊपर की छाल होती है जो तने की छाल होती है, और वो तना भी ऐसा होता है वृक्ष का, वो छाल को छोड़ता रहता है बीच बीच में, जैसे सर्प अपनी कैंचुली को छोड़ता है ना, ऐसे ही वह वृक्ष भी दालचीनी का जो ऊपर की त्वचा है उसकी छोड़ता रहता है उसको। तो त्वचा जैसी ही है वो, हो सकता है इनको मिला हो कहीं पर, वो त्वचा अर्थ में आ गया, वो वृक्ष की त्वचा है ना एक प्रकार की, तो वो छोड़ देता है, तभी उसको लोग उठा लेते हैं। गिर भी जाती है नीचे वो छूट करके अपने आप ही, जैसे अमरूद का पेड़ देखा है नहीं, बिल्कुल वैसा ही समझो। अमरूद के पेड़ पर भी छाल छूटती रहती है, वो किसी काम में तो आती नहीं है, लेकिन अमरूद का पेड़ देखना कभी, ऊपर की जो छाल है वो छूट जाती है, पतले पतली पतली हो करके अलग हट जाएगी, सूख करके गिर जाएगी नीचे ज्यों ज्यों पेड़ बढ़ता है। आगे है वर्म शब्द, वर्मन। तो वर्मन कवच को बोलते हैं, तो संवर्मयति, वर्मणा सन्नहियति। सम उपसर्ग पूर्वक ण धातु से ण बंधने आता है ना, तो अच्छी प्रकार से कवच को बांध रहा है, निके तैयार हो रहा है कवच लगा करके। और वर्ण शब्द है वो रंग के लिए आता ही है, तो वर्णम गृहणाति, वर्ण को रंग को ग्रहण कर रहा है, वर्णयति। चूर्ण शब्द, तो चूर्ण बोलते हैं चूरा, यानी किसी वस्तु को इस प्रकार से नष्ट कर रहा है कि बिल्कुल उसका चूरा बना दिया गया, चूर्ण बना दिया, तो चूर्ण ही अवध्वंसयति, अर्थात उसको नष्ट कर रहा है, ध्वंस कर रहा है उसका, तो अवचूर्णयति। इस तरह से ये प्रातिपदिकों का हो गया। चुरादियों का तो पूरा चुरादिगण है ही, तो चुर धातु पहले आती है उसमें, चुर स्तेय, और ये स्वार्थ में ही होने हैं प्रत्यय, अर्थ नहीं बदलेगा, जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ को लेकर के ये प्रत्यय आ गया है। तो सभी धातुओं से चुरादिगण की पहले णिच कर लेते हैं, यानी कि दो बार धातु संज्ञा करनी होती है, पहले भूवादेव धातु वह लगाया, उसके बाद णिच किया, फिर वृद्धि गुण जो भी संभव है करके, उसके बाद फिर धातु संज्ञा सनाद्यंता धातु से, उसके बाद लकार लाते हैं। तो चोरयति, चिंतयति, चिति स्मृत्याम। हो गया। आगे अब इसी णिच प्रत्यय को ले जाते हैं, और जो कि बहुत व्यापक सूत्र है ये, हेतुमति च। हेतुमति सप्तम एक वचनांतम च अव्ययपदम। हेतु इनका पारिभाषिक शब्द है, अर्थात संज्ञा है, और कौन करता है संज्ञा हेतु? सूत्र तत्प्रयोजको। हाँ, क्या है उसके ऊपर? स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र कर्ता, प्रकरण चल रहा था कर्ता का, कि क्रिया को करने में जिसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे कर्ता कहते हैं। अब उसी का संबंध फिर अगले सूत्र से जोड़ेंगे हम, क्योंकि तत् शब्द जो आ रहा है उसमें वो ऊपर से कर्ता को ले लेगा। तत् प्रयोजक, उस कर्ता का जो प्रयोजक है, जो उसको प्रेरणा दे रहा है कार्य करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए, उसकी होगी हेतु संज्ञा, और साथ में कर्ता भी होगी। च, च से कर्ता भी ले लिया, तो दो संज्ञाएं हो गई, हेतु भी और कर्ता भी। ये सूत्र लगेगा हेतु संज्ञा होने पर, केवल कर्ता संज्ञा होने पर नहीं लगेगा, इसलिए मतु प्रत्यय करके कहा है सूत्र में, हेतु अस्य अस्ति इति, हेतुमान तस्मिन हेतुमति। तो धातु के साथ में इसको जोड़ेंगे, यानी कि धातु कैसी होनी चाहिए कि जिसमें प्रयोजकता विद्यमान हो, अर्थात हेतु संबंधी जो व्यापार है, जो दूसरा व्यक्ति कराता है, वह अर्थ उसमें घट रहा हो। तो हेतुमति अभिधेये धातु हो निच प्रत्यय भवती, हेतु से युक्त अर्थ अभिधेय होने पर। तो पहले एक सामान्य वाक्य दिखाते हैं कि देवदत्ता कटम करोति, वो चटाई बना रहा है, लेकिन एक ऐसी अवस्था है कि बना रहा है तब भी किसी ने प्रेरणा दी है, और नहीं बना रहा है तब भी प्रेरणा दी जा सकती है, अर्थात चटाई बनाता है वो ये पता है प्रेरणा देने वाले को, तो इच्छा नहीं हो रही है तो प्रेरणा दे सकते हैं, बना रहा है और शीघ्रता से करना है, अच्छी प्रकार से बनाना है तब भी प्रेरणा दे सकते हैं। तो तम, तम प्रेरिती, तम देवदत्तम, वही करता है जो पीछे उसी को जो प्रेरित कर रहा है। अब प्रेरित करने वाला कोई दूसरा हो गया तो वो हो गया यज्ञदत्त। तो कटम कारयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः। अब यहाँ पर यज्ञदत्त तो हो गया कर्ता, हेतु भी हो गया, उसी के कारण से क्री धातु से ऋणिच् प्रत्यय आ चुका था, कारी बना करके कार्यति बना लेंगे। लेकिन जो पूर्व में करता था देवदत्त, ठीक है ना, वो हो गया फिर अनभिहित। क्रिया तो एक को ही कहेगी ना, कार्यति ने किसको कहा यहां पर, यज्ञदत्त को। कर्ता देवदत्त भी था, क्रिया तो वही कर रहा था, तो वो हो गया अनभिहित, उसमें फिर तृतीय हो गई। ऐसे ही ओदनम पचति, और दूसरा व्यक्ति प्रेरणा दे रहा है तो पाचयति। तो सभी धातुओं से इस प्रकार से यदि हेतु अर्थ निकल रहा हो तो ये सूत्र वहां पर ऋणिच् प्रत्यय करेगा। आगे कंडवा दिभ्यो यक, जैसे पीछे चुरादिभ्यो ऋणिच् चुरादिगण पूरा ले लिया था, ऐसे ही कंडवा दिभ्यो यक ये भी सूत्र है। तो कंडवा दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, यक प्रथमैक वचनांतम, कंडूह आदिर ये शाम, कंडू जिनके आदि में है, ये कंडू शब्द दीर्घ उकारांत, तेभ्य कंडवादिभ्य, कंडवादिभ्य धातुभ्यो यक प्रत्ययो भवति। तो यहां पर भी जो यक प्रत्यय है ये भी स्वार्थ में है। और दूसरा ये है कि ये जो शब्द हैं कंडू आदि कंडवादि गण में पढ़े हुए, इनको प्रातिपदिक भी माना गया है और धातु भी माना गया है। ऐसा पता कैसे लगता है? एक तो यह है कंडू शब्द जो खुजली का वाचक है, इसके हम सुबंत मान करके भी रूप चलाते हैं, कंडू कंडवऊ ऐसे चल के रूप चलाएंगे, तो प्रातिपदिक के रूप में भी आ गया ये। और दूसरा धातु मान करके इस धातु के अधिकार में ये सूत्र आ गया तो यक प्रत्यय भी सिद्ध हो जाएगा इसमें। लेकिन पता कैसे लगता है कि ये शब्द प्रातिपदिक भी हैं और धातु भी हैं? तो एक कारिका जो आती है, तुम्हें याद है अनमोल, वो कारिका धातु प्रकरणात् धातुः कस्य च संजनादपि आह च अयम इमम दीर्घम मन्ये धातुर विभाषितः। दो संकेत ऐसे हैं जिनसे पता लग रहा है ये धातु है, एक संकेत ऐसा है जिससे पता लग रहा है ये प्रातिपदिक भी है। तो दो संकेत कौन से हैं? कि धातु प्रकरणात् धातु का अधिकार चल रहा है, सूत्र आ गया, अर्थात धातु है ये, धातु प्रकरणात् धातु। कस्य च आसंजनात्, कस्य ककार, आसंजन कहते हैं अनुबंध लगाना, ककार का अनुबंध जो लगाया है इसमें यक में, तो ककार अनुबंध लगाने का क्या प्रयोजन है अगर हम इसको प्रातिपदिक माने हैं? जैसे पीछे आए थे सत्यापपाश आदि, तो ककार का तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, प्रातिपदिक में थोड़े ही गुण प्राप्त होता है, वो थोड़ी है सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय थोड़ी कहलाएंगे उनके आगे आने वाले, सार्वधातुक अर्धातुक धातु से करेंगे तब बनेंगे ना ये, वैसे बनेंगे नहीं। तो उस अवस्था में कित करने का गुण को रोकने के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ककार अनुबंध लगा करके पता लग रहा है कि ये धातुएं हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि चलो धातु मान लिया हमने, तो अब इनको फिर ये दीर्घ क्यों बोला? कंडू ह्रस्व भी तो पढ़ सकते थे, कंडू गात्र विघर्षणे, और ह्रस्व करके दीर्घ तो हो ही जाएगा, अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ से कोई समस्या नहीं थी उसमें, कंडू यति रूप बन जाते। तो दीर्घ पढ़ने से ये पता लग रहा है कि ये प्रातिपदिक भी हैं। कैसे पता लग रहा है? कि यदि ह्रस्व ही मानेंगे इसको, तो फिर ह्रस्व शब्द जो कंडू है इसका हम रूप चलाएं प्रातिपदिक बना करके, क्वेपादि करके तो बनाएंगे फिर, तो उस अवस्था में दीर्घ कैसे करेंगे फिर उसको, खुजली का वाचक जो कंडू शब्द है ह्रस्व कारांति रहेगा। तो दीर्घ कर दिया है, दीर्घ ये भी है, कुछ और भी है उसमें जो दीर्घ पड़े गए हैं, तो उससे पता लगता है कि ये प्रातिपदिक भी है। तो इन दो संकेतों से धातु का पता लगता है और एक संकेत से प्रातिपदिक का। तो मन्ये धातुर विभाषितः, जो कारिका में कह दिया है कि दोनों बातें हैं इसमें, धातु भी है ये और प्रातिपदिक भी है। यहां हमारा प्रातिपदिक से कोई संबंध नहीं है, यहां तो हम धातु मान करके चलेंगे। तो इस तरह से यक प्रत्यय कर दिया गया, गुण हो नहीं पाएगा। और कंडुय कंडुय गात्र विघर्षणे, कंडुय यकार इत है तो उभय पद की बन जाएगी, तो कंडुयति कंडुयते। उसी से ठीक अगली धातु कौन सी है? ठीक अगली धातु कौन सी है कंडुय गात्र विघर्षणे के आगे? मंतु अपराधे, वो ह्रस्व कारांति ही है। तो उसका क्या रूप चलेगा? वहां दीर्घ कर लेंगे, अकृत सार्धातु कयोर दीर्घ, तो मंतु यति उसका ये बन जाएगा, अपराध कर रहा है कोई व्यक्ति, मंतु यति। आगे गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयह, गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, आयह प्रथमैक वचनांतम। तो दीर्घ उकार है इसमें, गुपुश्च धूपश्च विच्छिश्च पणिश्च पनिश्च इति गुपु धूप विच्छि पणि पनयः तेभ्यः, द्वंद्व समास। तो गुपु धूप विच्छ पण पन इत्येतेभ्यो धातुभ्यः आयः प्रत्ययो भवति। ये भी सब स्वार्थ में ही है, आय प्रत्यय होता है इनसे। इसमें गुपु धातु कौन सी है? गुपु और धूप तो एक ही साथ आई हुई है, कहां पर है? गुपु रक्षणे, और उसी के आगे कौन सी है? धूप संतापे, दोनों एक साथ ही पड़ी हुई हैं। तो वहां पर गुपु धातु से उकार तो उसमें अनुबंध है, और उससे आय प्रत्यय करेंगे और गुण हो जाएगा, लघुपद गुण हो गया, तो गोप आय गोपाय। अब धातु संज्ञा करके आगे सब वही कार्य, गोपायति। धूप धातु से धूपायति, धूपायति अर्थ वही रहेगा, गोपायति की रक्षा करता है, और धूपायति धूप संतापे, संताप दूसरे को दुखी करना, पीड़ा देना, तो पीड़ा देता है। और क्या है आगे? विच्छ, ये कहां पर आई हुई है धातु? विच्छ धातु ये गति अर्थ में आती है, ये उसमें है शायद तुदादी गण में, देखना है तुदादी में, हाँ तुदादी गण में, तो तुदादी गण में होगी विच्छ गतौ, तो इसका बनेगा विच्छायति, तुकागम हो जाएगा और विच्छायति का अर्थ हो जाएगा गमन करता है, गति करता है। पण और पन, तो पण व्यवहारे स्तुतौ च, उसी के आगे है फिर पनच, ये दोनों भी एक साथ हैं। तो पण धातु तो आती है दो अर्थों में, व्यवहार अर्थ में भी, लेन देन जिसको बोलते हैं, और स्तुति करने अर्थ में भी आती है। फिर जो आगे पनच बोला है वो स्तुति करने अर्थ में है, वो व्यवहार में नहीं है। तो अब पन के साहचर्य से, क्योंकि पन स्तुति अर्थ वाली ली गई है, तो उसके साहचर्य से पण के दो अर्थ होने पर भी जब आय प्रत्यय करेंगे तो स्तुति अर्थ में ही होता है, ये व्यवहार अर्थ में नहीं होता है आय प्रत्यय, ऐसा व्याख्याकार मानते हैं। तो इसलिए प्रणायति बोलेंगे तो स्तुति करता है यही अर्थ लेना है, और प्रणायति का तो होगा ही वही अर्थ स्तुति करता है। तो ये भी हो गया सूत्र। और ये जो आय प्रत्यय है और आगे जो ईयंग आ रहा है रणिंग आ रहा है, ये तीन प्रत्यय जिसमें कि आय भी सम्मिलित हो गया है, ये तीनों आर्धातुक जब विषय आता है, आर्धातुक प्रत्यय आगे आने को होते हैं, तो वहां पर इनको विकल्प भी कहा गया है। वो सूत्र आगे आएगा आयादय आर्ध धातु के बाद। ठीक है, तो जैसे अन्य हम चार लकारों में तो नित्य ही कर लेंगे आय प्रत्यय, और अन्यत्र जो अन्य लकार हैं छह लकार उनमें विकल्प करके होगा, क्योंकि अगर सर्वत्र हो जाता ये आय प्रत्यय तो फिर ये भुआदि गण में पढ़ने से लाभ ही क्या होता, या अन्य जिस गण में पढ़ी हुई है कोई लाभ होता फिर कोई होता प्रयोजन की भुआदि गण में पड़ी है इसलिए ऐसा हो गया, क्या होता है इसलिए? अगर अगर ये नित्य ही रहता तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, तो अन्यत्र विकल्प से है। आगे है रिते रियंग, रिते है पंचम एक वचनांतम, ईयंग प्रथम एक वचनांतम। अब ये जो धातु है रिते रियंग रित धातु, ये कौन से गण की है? ये किसी गण में नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं सूत्र धातु, केवल मात्र पाणिनि ने सूत्र में ही पढ़ी है बस, धातु पाठ में नहीं है ये। तो इसलिए अर्थ फिर क्या करेंगे इसका, तो घृणा अर्थ माना है इसका व्याख्याकारों ने, घृणा अर्थ में लेते हैं इसको रित धातु को, तो बड़ा विचित्र अर्थ है। वैसे रित का अर्थ क्या होता है जो प्रातिपदिक है रित, रितम च सत्यम च, सत्य अर्थ होता है, सत्य भी होता है, सत्य का वैसे पर्यायवाची नहीं है पूरा पूरा ये रित जो शब्द आता है ना, क्योंकि अगर पर्यायवाची होता है तो रितम च सत्यम च मंत्र में दोनों एक साथ कहने का क्या लाभ होता फिर, और वो भी च कह करके बोल रहे हैं भगवान ने जो मंत्र बनाया वो भी च कह करके रितम च सत्यम च, तो च कहने से क्या वही अर्थ होगा कि सत्य और सत्य, सही अर्थ हो गया रितम च सत्यम च। कैसे उत्पन्न हुए? अभिधा तपसः अध्य जायत, तो स्पष्ट है कि रित और है सत्य और है। प्रसंग तो वैसे आए कई बार, मैंने बताया तो होगा तुम लोगों को क्या है ये रित और सत्य, क्या है बताओ ना? जो बदलता नहीं है ऐसा सत्य, जो बदलता नहीं है ऐसा सत्य, और बदलने वाला कौन सा सत्य होता है वो कौन सा सत्य है जो बदल जाता है? उदाहरण दो कोई कि देखो ये सत्य है बदल गया, सूर्योदय होता है तो ये बदल जाता है? हाँ, इस समय तो सूर्योदय नहीं हो रहा है लेकिन कल फिर से हो जाएगा नहीं ऐसा मतलब सदा सदा के लिए नहीं रहता है। नहीं नहीं, एक बहुत सरल वाक्य है इसका अर्थ करना हो तो, क्योंकि मंत्र में जो विषय दिया है ना, ऋतु उसे कहते हैं जो नियम परमात्मा के हैं तो अटल लेकिन सृष्टि काल में प्रकट होते हैं, प्रलय से कोई संबंध नहीं है उनका, उन्हें कहते हैं रित, क्योंकि री का अर्थ गति भी होता है, री गतव गतिशीलता है इनमें, लेकिन सृष्टि काल जब तक है, जब तक सृष्टि है तब तक वो नियम रहेंगे अटल, ठीक है ना? हम लोग आंखों से देखते हैं, किसी और इंद्रिय से देख पाएंगे? तो क्या ये नियम जब तक सृष्टि रहेगी 4,32,00,000,000 वर्ष तक, क्या ये नियम परमात्मा बदलेगा बीच में कभी कि चलो आधा काल बीत गया या थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा अपने नियमों को, हैं कि अब कानों से दिखवाना शुरू करूंगा आंखों से सुनना, हो जाएगा ऐसा? तो ये है अटल नियम नहीं है। गेहूं का बीज डालेंगे तो जैसे पौधे की संरचना सृष्टि के प्रारंभ में हुई थी, पूरी सृष्टि में गेहूं के बीज से पौधा वैसा ही निकलेगा, कभी नहीं बदलेगा। नहीं तो बड़ा अटपटा सा हो जाएगा, सब व्यक्ति जो है निश्चय नहीं कर पाएंगे क्या करें अब। बिल्कुल पक्का पता है सबको, किसान को पक्का पता है कि इसे कैसे पौधा निकलता है और फिर कैसे कैसे बीज आते हैं बाद में, उसमें सब नियम पूरे बनाए हुए हैं पहले से। तो फिर आज आजकल हाइब्रिड या कुछ करके कम वहां भी रीति नियम ही काम कर रहा है कि ऐसे ऐसे जब तुम ये परिवर्तन करोगे तो वहां पर फिर ऐसे ऐसे रचना होगी, मनुष्यों का हस्तक्षेप साथ में डालते हुए भी। रचना का कार्य तो परमेश्वर ही करेगा, वो तो मनुष्य नहीं कर पाएंगे। वो तो बीच में थोड़ा सा उन्होंने कुछ प्रयास किया है, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप आगे की संरचना भी ईश्वर थोड़ी बदलेगा, लेकिन बदलने पर भी वो वैसी ही बदलेगा जैसी इस समय बदल रहा है, आगे भी वैसे ही चलती रहेगी, वो नियम सारे वही रहेंगे। ऐसे ही अन्य पदार्थों में कि लकड़ी का संगठन कितनी प्रबलता से, हम उसमें देखो लोहे की कील गाड़ देते हैं नहीं लकड़ी में, और क्या लोहे में गाड़ देंगे कील ऐसी, तो उसके अणुओं का संगठन ज्यादा प्रबल है, है कोई ढीली वस्तु कोई बहुत कठोर। अब वस्त्र कैसा होता है, हम मोड़ करके और उसको फोल्ड करके रख देते हैं संभाल करके, तो क्या लोहे की चादर को भी ऐसी फोल्ड कर देंगे वस्त्र की तरह, तो सबके अलग अलग नियम है कि नहीं है सारे। लेकिन ये सारे नियम सृष्टि काल के लिए हैं, प्रलय काल में कुछ भी नहीं रहा, हो गया परिवर्तन। लेकिन सत्य तीनों कालों में प्रत्येक अवस्था में वही रहता है, उसे सत्य कहते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति ये तीनों पदार्थ अनादि हैं, निरवयव हैं, जो भी इनके साथ धर्म हैं सारे वो हमेशा रहते हैं, उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रश्न उठेगा फिर ये मंत्र जो कह रहा है कि अध्य जायत, यानी कि ये तो उत्पन्न हुए प्रकट हुए, और प्रकट हुआ इसका अर्थ है प्रकट होने से पहले नहीं था, तो सत्य भी फिर कहां था प्रकट होने से पहले, अगर नित्य था तो अध्य जायत क्रिया कैसे घटेगी इसमें। तो यहां ये उत्तर है कि सत्य भले ही तीनों कालों में रहता है लेकिन जीवात्मा कब जानता है उसको, सृष्टि काल में, प्रलय में जानता ही नहीं वो। तो जीवात्मा के लिए तो प्रकट जैसा ही हुआ ना, वो जीवात्मा ने जब जाना तब उसके लिए प्रकट हो गया वो। लेकिन रित ऐसे हैं जो प्रलय काल में होते ही नहीं, वहां कोई रित नियम काम नहीं करेगा, सब कारण अवस्था में मूल अवस्था में प्रकृति पहुंच चुकी है, कोई भेद नहीं वहां पर, साम्य अवस्था आ चुकी है। चलो वो अलग विषय हो गया। तो यहां जो रित धातु है ये सौत्र धातु है और अर्थ इसका उससे कोई मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि यहां तो घृणा अर्थ है इसका रित का, तो अर्थ हो जाएगा रिते है, रित धातु हो इयंग प्रत्ययो भवति, तो स्वार्थ में ही है वही घृणा। हाँ रीति है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो एक आर तो पाणनी पढ़ देते हैं, पीछे नहीं पढ़ा है पणि पनी, तो पणि पणि पनी कहाँ है धातु पाठ में, पण पण है तो एक आर तो लगा के पढ़ देते हैं वो है? मृड मृद गुध कोशक नहीं, उसमें रुद विद मुष ग्रही स्वपी कहाँ है धातु पाठ में ऐसे, तो इकार का निर्देश तो कर देते हैं वो, कहीं आकार का कहीं इकार का चलता है ऐसे। क्यों बदल देते हैं आचार्य जी धातु पाठ वैसा है इसमें ऐसा है? हाँ धातुओं का जो निर्देश सूत्रों में करेंगे तो सूत्रों में थोड़ा अंतर आता है संरचना में, लेकिन वहां पर उच्चारण के लिए ही माना जाएगा वो निर्देश जो करते हैं, जैसे पणि पनी बोला है लेकिन अर्थ करते समय हम पणि पनी नहीं बोलेंगे, वहां पण पन से ही अर्थ करेंगे। ऐसे यहाँ पर रीति जो इकार कहा है ये केवल सूत्र में जो जिसकी संरचना है उसी में है, मूल अवस्था में रीति इकार नहीं है, वहां पर रीति ही मानेंगे। एक वाक्य है एक तिपौ धातु निर्देश है। हाँ, वार्तिक है ये, वाक्य नहीं है, वार्तिक है ये। तो धातुओं का निर्देश करते समय एक प्रत्यय लगा करके बोल देते हैं, तो एक प्रत्यय लगा दिया। कहीं इष्टे प्रत्यय लगा के बोल देते हैं, इस तरह से उच्चारण करते हैं सूत्रों में। तो रित से ही है ये ईयंग, तो रित के आगे ईयंग जोड़ दो, ईयंग का बचेगा ईय आकारांत। तो रितीय, इसकी फिर धातु संज्ञा करके, और ईयंगित है तो अंगित होने से अनदातंगित आत्मने पदम, रितीयते रितीयते रितीयंते, ऐसे रूप चल जाएंगे। आगे है कमेरणे, यहां देखो फिर ई लगा दिया, और मूल धातु क्या है, कमु कांतु, यहां कमी बोल दिया, तो कमेहे पंचम एक वचनांतम ऋण प्रथम एक वचनांतम, क्योंकि इकारांत मान करके ही बनेगा कमेहे। तो कमु धातु ऋणिंग प्रत्यय भवति, तो ये भी स्वार्थ में ही है। तो कम धातु से ऋणिंग करके और अत उपधाया से वृद्धि कर लेंगे तो बन गया कामी। फिर धातु संज्ञा करके कामयते कामयते कामयन्ते, अर्थ वही रहेगा, कामना करता है। अब ये तीनों प्रत्यय दे करके इनके बाद कहा गया आयादय आर्ध धातु के वाह, तो इन्हीं तीनों की ओर निर्देश है। आयादि में तीन ही प्रत्यय आएंगे, आयादय प्रथमा बहुवचनांतम आर्ध धातु के सप्तम एक वचनांतम वा अव्यपदम। आयादय प्रत्ययः आर्ध धातुक विषये विकल्पेन भवन्ति, तो आर्ध धातुक विषय में अर्थात आर्ध धातुक प्रत्यय यदि लाना है, क्योंकि हमें तो पहले ही लाना पड़ेगा ना आय प्रत्यय, आर्ध धातुक का तो निर्णय बाद में होगा ना, आय प्रत्यय कर लिया, धातु संज्ञा फिर की गई, उसके बाद ही तो लकार आएंगे, पहले से कहां लकार आ जाएंगे, और इसलिए विषय बोलते हैं फिर इसको, विषय सप्तमी है ये, आर्ध धातु के में परे रहते नहीं बोलेंगे, विषय सप्तमी। तो इस तरह से नित्य प्राप्ति हो रही थी, आर्ध धातुक में विकल्प हो गया। तो जैसे गुपु धूप में गुपु धातु थी पहले, तो जब हम आय करेंगे तब तो गोपायिता बन ही जाएगा, जब आय नहीं करेंगे तो उस अवस्था में धातु कैसी है ये, अनुबंध कौन सा लगा हुआ है इसमें, उकार, तो ये हो गई उदित। तो उदित धातुओं के साथ में क्या होता है, स्वरति सूति सुयति धूयु दितोवा, उदित धातुएं जो होती हैं तो विकल्प करके इडागम होता है वलादी आर्ध धातु को, तो इडागम जब करेंगे तो बन जाएगा गोपिता, नहीं करेंगे तो गोपता, तो आय प्रत्यय नहीं करेंगे तो दोरू बनेंगे, आय करेंगे तो गोपायिता। ऐसे ही रितेरियंग का उदाहरण दे दिया एक, रितीता तो बन ही जाएगा नहीं तो अर्तिता। कमेरणिंग का उदाहरण दे दिया, जब आय ऋणिंग प्रत्यय करेंगे तो कामयिता और नहीं तो कमिता, ये बन जाएगा। अब ये जो सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो पूरा प्रकरण प्रत्ययों का, कौन सा प्रत्यय था पहला, सन प्रत्यय आया था कौन से सूत्र में, हाँ यहीं से प्रारंभ हुआ था, और ये पहला प्रत्यय था। और ये जो अभी आया है कमेरणिंग, ये है अंतिम प्रत्यय। तो गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर के कमेरणिंग सूत्र तक जितने प्रत्यय आए हैं उतनों को ये शब्द बोल रहा है सनाद्यंता। तो सनाद्यंता प्रथमा बहुवचनांतम धातव प्रथमा बहुवचनांतम, जैसे पीछे था आयादय वहां तीन प्रत्यय आए थे, यहां सारे ही आ गए सन से लेकर के और ऋणिंग प्रत्यय तक। तो सन आदिर येषाम ते सनादयः, ये बहुरी कर लेंगे पहले, और फिर दूसरा बहुरी करेंगे के सनादयः अन्ते येषाम, जिनके अंत में है, तो अब पूरा समुदाय आ जाएगा। धातु सहित, धातु तो हम बोल ही रहे हैं, उसको नाम रखेंगे उसका पूरा शब्द आ जाएगा वो प्रत्यय सहित। तो सनाद्यंता शब्दा या समुदाय धातु संज्ञका भवन्ति, उस पूरे समुदाय का नाम हो जाएगा धातु। धातु कहने से अब धातु के अधिकार में धातु, अब ये अधिकार नहीं दोबारा धातु रेकाचो इत्यादि यहां नहीं लगाएंगे, अब इससे धातु संज्ञा करके आगे को बढ़ जाएंगे अब, क्योंकि दोबारा नहीं होते प्रत्यय ये। एक तुम लोगों ने कारिका सुनी होगी कि शैशिकान मतुबर्थियात, शैशिको मतुबर्थिक, शैशिकान मतुबर्थियात शैशिको मतुबर्थिक स्वरूप प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते। शैशिक से दोबारा शैशिक नहीं होता, मतु प्रत्यय करके मतुबर्थ में कोई प्रत्यय किया है फिर दोबारा नहीं करते, यानी कि स्वरूप प्रत्यय दो दो बार नहीं होता है, स्वरूप प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते, सनन्त से फिर दोबारा सन नहीं करते। तो इस तरह से इस सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे, तो धातु का अधिकार जब बोलेंगे तो वो धातु का अधिकार हम ये नहीं कि नहीं पीछे से और पीछे को हट जाए इन्हीं में से फिर कोई प्रत्यय करने लगे, ऐसा नहीं, वो तीसरा धातु हो जाएगा उसके अधिकार में सारे प्रत्यय आ सकते हैं इससे धातु संज्ञा करने के बाद। तो इस तरह से उदाहरण तो सब कई बार देख लिए हैं, ये क्री धातु से सन प्रत्यय करेंगे पहले कर्तुम इच्छति ऐसे विग्रह करके और धातु कर्मणः समान कर्तृकात् से, फिर उसके बाद क्री और स, आगे की प्रक्रिया तुम लोगों को पता ही है फिर, ठीक है ना। सन को कित कर देंगे एको झल से, कित करने से गुण तो हो नहीं पाएगा, अजनक माम सनी से दीर्घ भी करेंगे और रीत धातु से इकार करेंगे, फिर रेफ की उपधा को दीर्घ कर लेंगे हलीचा सूत्र से, उसके बाद फिर द्वित्व कर लेंगे संलिंगों से, तो सारा कार्य करके बन जाएगा चिकीर्ष। चिकीर्ष की फिर इससे धातु संज्ञा करके तब लकार ला करके चिकीर्षति। ऐसे ही स्वप आत्मन क्यच से जो प्रत्यय हुआ था पुत्रीयति बनाया था, तो वहां पर भी पुत्रीय बना करके क्यच प्रत्यय करके सारा कार्य और फिर धातु संज्ञा करके लकार आ जाएगा लट लकार शप्तिप आ करके पुत्रीयति। ऐसे ही काम्यच सूत्र से काम्यस प्रत्यय हुआ था, वहां पर भी धातु संज्ञा कर लेंगे उसके बाद लकार शप्तिप आ करके पुत्र काम्यति, ये सब बन जाएंगे। तो इस तरह से अब तक जो हमने तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में यहां तक की जो सारी श्रृंखला देखी सूत्रों की, तो ये सब प्रत्यय एक अलग वर्ग बन गया इनका सारा, और ये ऐसा वर्ग बना कि इन प्रत्ययों के विधान के बाद धातु हमें दोबारा फिर बनानी पड़ती है। अब जो आगे प्रत्यय आ रहे हैं ये प्रत्यय, ये एक विकरण जिनको बोलते हैं ना, जो कल ही बताया था मैंने कि धातु और लकार के बीच में जो प्रत्यय आते हैं, तो देखो ऐसा ही है ये आगे वाला सूत्र सियतासी, तो ये विकरण यहां से प्रारंभ हो रहे हैं। अब इसको अब कल को देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ recording.